چب اور کولی شی نو د دیش مارے حکمن د فقرا و زمرہ کے راوستے رہے. مؤلفۃ القلوب اگا نو مسلم نوی مسلمان گران مختار مولدین کو دشی القرآن مولانا نور الحق صاحب دور تفسیر قرآن دا 57 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 26/8/27/8/2009 کی شعر جدید ملاوید پتہ ہے 27 اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیز دے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 طور باندے دا صدقاتو دا حاصل اولو دا پار دے مقرر را غنڈی نو آغی تا چی سور کولی شی نو پا طریقہ دا زکاة نا بلکہ پا طریقہ دا عمالا او دا دیڑو سا تعیون نا دے مقرر پاتے شدا چی عاملین تا زکاة نا ورکی بلکہ سفر خرچہ باور کولی شی نو دا دیش مارے حکمن دا فقراء و زمرہ کے راوستے رہے. مؤلفۃ القلوب اگر نو مسلم نوی مسلمان چاہی اسلام کو قبول کرے رہے خو فی الحال اسلام ددی کمزور رہے غریب بے سر پا دے بے وسر رہے خاطر رچی چرتا اون خوئی گی کلک پاتی شی پدین اسلام نو دسر امدادو کا زکات ورک وفر رقاب اگر غلام توئی چاہ خپل مالک توئی چ بائی دمرا معاوضہ با دخپل آزادے دا پارا درکم نو داس غلامانو تا صدقات ورکول خدی چاگی خپل ستون آزاد کی او دا غلامین سشی خلاش. والغارمین دا دین مراد اغا مفلس قرضدارے چھے دا یو جائز ضرورت تا پارا قرض کری اور چھے دا گناہ پا کارنو کے قرض کری اغل صدقات او زکات مور کو ہے. مثلا یو سڑے غریب دے او ور سر پوڈری دے تو ول زکات و کہ استا غالب گماندار چ پوڈر پیلی مور کو. یو سڑے غریب دے استا غالب گماندار چ پد باندے جائز قرض دے اگر سر امداد کو چ قرض خلاص او وم فی سبیل اللہ مجاہد دے اس و سر نشتا اگر سر تاونو کا دا جہاد پتہ آرے کی. ابن سبیل دا دین مراد اگر مسافر دے چھ سفر خرچہ و سر ناسا پا کمشی او دا کورن پر آغختلو قادر نہیں نو پا قدر دا سفر دل زکاة ورکولی شے چھ ورکے والا خواب. اللہ فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین یقیناً زکات ور کے دیشی محتاج تھا غریبانانو تھا. او یو دے ساحل ساحل زکاتو نہ مور کوے خا ساحل کی دریشی پتو نہیں ہر چان گواڑی ہر وقت گواڑی او ہر سو گواڑی یہ تو ساحل ہوئی خا. او حدیث کی راضی ان صدقتا لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء پناکار مرگ بن امرے چی صدقے کے اد خدے دا غضب نہ بچے مشکلات برتا مختا نہ راضی کا. ابو ہریرہ وی نبی علیہ السلام فرمائل غفر لامراتن مؤمستن مرت بکلب علی راس رکینا یلحسو کاد یقتلہ العطش فنزعت خفها فاوسقته بحمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك قيل ان لنا في البهائم اجرا قال في كل ذات كبد رطبت اجر. ابو هريره وي نبي عليه السلام فرمائل بخنا اشوا يوي خزتا چا غډيرا بچلنوا دموا زناکاروا دا خدا يور واستير اشوا پيو کوي باندي يو کوتري اولي دو چ جبير او خليوا او خٹے سٹلے قریب و آچ دا کترے مرشوے دا تندے نا دے بدکار خز خزے پا خپلا پانا اخکلا موزے اخکلا او اغی او تڑلا پلو پتا پوری راویخ کلی دا غشپی دا پارا او بد کوینا ویش کولی پا غشپی بانده نو اغا خزی تالا طول گناو نماب کرلا ماشاء اللہ. چا تا پوسو کچی یا رسول اللہ منگلا پا زناورو بانده خوڑل اسکلو که مجر ده دا اللہ حبیب وطوی آو ار حساس باندے خوڑل اسکلو کی اجر دے پچا کے چ سادا ات پہ خوڑس کو کے نطالب اللہ اجر در دی. انما صدقات للفقراء والمساکین یقینا زکات ور کے دیشی محتاج تا غریبان تا کار کو ان کی مقرر پاگے والعاملین علیہ کار کو ان کی مقرر پاگے والمؤلفت قلوبہم قلوبہم اگر سوک چے خوشحال ولی شی زڑن داغے وفر رقابِ پازا دولو دسٹنو کے والغارمین و قرضدارو تا وفی سبیل اللہ پلارد خدے کے وابن سبیل مسافرو تا فریدتا من اللہ پرسکڑے شد زکاة طرف دا اللہ واللہ علیم حکیم اللہ پود حکمت والا. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون ہو اذن محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرمائی وہی منافقانو کی او بدشکل منافقو بلورے استرگے وے تک سرمخے ہو اگد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دد بارک ویلو کہ شیطان لی دل غوارے نو فنظرو ھذا المنافق زکا اللہ و تخول دا منافق دا وحی پا ذریعہ دا اللہ نبی وی دی منافق تو گو رہے بس دا شیطان ولے د پا پیغمبر اعتراض کرو چھے دے زمون بارک دا خلق لمس اوری او زمون بارک و تا خلق لمس اوکی نو دے مون سر پترس تے او مون سر کوک دکھا نو اللہ دا آیت نازل کو چھے نا او حدیث کے راضی ابن عباد رضی اللہ عنہ وی اللہ تعالی خپل نبی تا دا اویاو منافقان نمونا دا غید پلاران نمونا دا غی پورا نخے دا غی پورا پتے دا وحی پا ذریعہ خود لے لیکن نبی علیہ السلام مونگ تا پا طول زندگے کی دا یو خود لے چی بیلہ ورہ استرگی دی او سر پلن مخے دے او نبی علیہ السلام فرمائے الفن ذرو حاضر المنافق چاوتا ہے تیسا پیجنی ماتا اللہ یو دے خود لے دے اوے نور پی نوریم خولی خطا ستا نوائم پاک رب خپل نبی ته د 70 منافقان نمونه داغی شجره داغی شکل نه کولی خدا الله نبی دا سينو کړي چې خلق ته راشه ما ته بیگا وه راغله نو ګورې دا ده نه نه نه فریدا داولی زکه دا الله د نبی دا ارمانو غره کچته دی خو تعالی دی دین ترا واړه ولخ الله فرمایې ومنهم الذین یؤذون النبی بازے دا دے منافقانو ناغا کسان دی چھ خپکی پیغمبر لرام ویقولونا ہوا اوزان وائی دی چھ دے ار خبرا منن کے دے دخل کو اسم ویخا استاجی تا خلق خبرا وکی واجی اتا گورا بیا زمارت کئی تو اے کلیمہ تیرے کستانو میں غست دے نکا نا زمانو میں نر خوز پوشم پزان چھ دے ماتا ہوئے نزس خزمتو کم کی دیشی زم پزان پوشم چھ دا قرآن ماتا ہوئے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَايدي چه دے ار خبر امنن کرے قل وتوایا اذن خير لكم منن کرے دا خیر خبر استا سو لرا يؤمن بالله ایمان لری پالا ويؤمن للمؤمنين خبر منی دا مؤمنانو ورحمت للذین امنوا منکم رحمت دا پیغمبر دا پارا دی ایمان والا استا سنا والذین یؤذون رسول الله خو خبر دا دا کم کسان چھے خپکی پیغمبر دا اللہ نو لہم عذاب علیم دی لرا دردناک عذاب دے او گورا چھے پیغمبر خپکی اغیل دردناک عذاب دے یحلفون باللہ لکوم قسمون کئی پا اللہ باندے تاسو تا لیردو کوم دے دا پارا چھے خوشا لکی تاسو واللہ ورسولو احقوان یردو ہو تسنیہ تسنیہ پدے ضمیر واحد روڑو خا واللہ ورسولو احقوان یردوہم اللہ او پیغمبر دا حقدار دی چې رضا کی دی غیلرا ان کانو مومنین کوي دی مومنان. حدیث کی راضی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, دا مخلوق تابعداری بدا سے نہ کہ اللہ دا ناراض شی. خلق خوشحالے مولانا تانوی وی خلق تے نشی خوشحالے ولے خلق دیر دے اللہ یو دے نو دے یو خوشحالے ول سان دیو دے دیر اوغا گران یو بہ خوشحالے کہ شل بدن خپئی سڑیز بھی لو آدھ کو یار ارمان تیرے جو مغو خپکے چو مروجو کی نروجو کے غوا خوا چولا اتیا در روپے حساب ہے او کو وی ہو لگے دے وی چے بار بو تمن وی بے چہرا لڑکا سڑیا داملا سوا دو نو ٹولی دنیا اور پسے خبریں کولے وی اغوی چے ما تا خبر را یاد شوا چے دا مخلوق ڈیر دے دا بسوک رضا کی خخو اللہ دے چے یک یو دے اور رضا کولے ڈیر آسان دی کا. اس ور پسی آیت کی یرا آخرت الم یعلم انه من یحادد اللہ ورسوله آیا نہ پوئے گی دی چے یقیناً چا خلاف کو دا اللہ دا رسول دا غو نو فان له نار جہنم یقیناً دل راور دا جہنم دے خالدن فیا ہمیشہ بھی اگے کے ذالک الخزی العظیم دا دا شرمندگی غٹا. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم. غزوہ تبوک کے دو واپس دوران کے بعد منافقانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگ بندوبست کرے ہو نو دا آغی خبر دا وحی پا ذریعے جناب رسول اللہ توشو دے آیت کے آغی تا اشارہ دا یحذر المنافقون یریگی منافقان انتو نزل علیہم سورتون چی نازل بشی پا مسلمانانو یو سورت تو نبی اوہما چی خبر بکی دی لرا بے ما پا اغا منافقت فی قلوبہم چی پزرون دا منافقانو کی ری وجل پیغمبر پروگرامی وطا جوڑ کرے. اشارہ دیتا رہے چی منافق ار وقت پا خطرہ کرے. قل استہزی اوم ورطا او آیا ٹوکی کوئی تاسو ان اللہ مخرج ما تحضرون یقینن اللہ کارکی اغا سوچی یری گے تاسو دا غیر کارکی دلنا ولئن سألتم لیقولن انما کننا نخود ونلعب. منافق اعتقادی ہمیشہ دین پورے خان حال داغ منافقان بیانے چاغی ب منافقان طور جنگ تبوک کی شریکو اپا دوران دا سفر کے دین اسلام و پیغمبر پورے خاندل اشارہ بے اکڑا چھ دا سڑے اسم دا شام و دا روم دا علاقے دا پتکول خوبو نوینی او نبی علیہ السلام تا بیدا سے کہی دا او تلی و سرگوری جہاد لو نہ اللہ رب العزت وہ اکڑا آگے تین تپوس گئی نو منافقانو تو جواب کی ہوئی نحود و نلعب نہ مونگ جدا سے خبر استا سو بارہ کے نا نہ خوجی منہ بولو کیسے گپ لگا وہ سمجھا چل گئی. اللہ فرمائے ولا انسان تم لا یقولن کت دین تپوس ہو کے چتا سو سوی لا یقولن خام خا دی وے انما کنا نحود و نلعب یقینا مونگ لو بے کولے ٹوکے. قل جواب شکوا قل و تو آیا اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستازیون ولی نستاس پا خدا پوری پا آیتون دا اللہ پوری پا رسول دا اللہ پوری ٹوکی کی گستاسو دا ٹوکو چھتا بل زینو قرآن پوری ٹوکی کے حدیث کے رضی سلاسن لالا عبفی انا دریش زندی گوری دا گپ نمانی ٹوکی نمانی زکر انہو لقول فصل و ما ہوا بالحضل دا پیسہ لکن خبری دی ٹوکی نہ منی. یو ان نکاح دویم وطلاق او دریم ونزور منختا نکاح ٹوکی نہ دی تب نکاح وطلے بیاوے یر دا زب پوشوی نیما زب تا تیار نیما ٹوکی بنکے وطلاق یو دو درے او خز تا توائی مواورا گورے اخپا سوچ دا توائی مگورے یو دو درے تپ ما پدریو طلاق طلاق نو بیاس ہوئی یار جی پوئے نشو مخا دا خو تا ٹوکی کولے تا تا خو پیغمبر پا وخوے نیو چی دے پورے با ٹوکی نکے خا دا ٹوکو نبو کچی جوڑی گیا غدائی اوان نظر منختا خدای پاکا کزما کوٹا گئے و دانشوا نو یو دے گرو جبا دا وخو ڈکی پا خومستا پنو ابیاوے یرا اسی من خپل نه وتلی و الکه دا ټوکې نه منی سړی اسی ستا وای کته مر شوې او تا دا منخ ته ور نه کړنو پتا واجب پاتې شو د دې سزا به الله تعالی درکړي دا څه ټوکې دي چې ته منخ ته کې بیا نه کې منخ ته دې وکړو بیا نه پوره کې نکاح کې بیا نه یا وای یار پوه نه شو ما او طلاق ورکې بیا وای یار زه په ځان پوه نه شو ما پلانې چلو شو اللہ فرمائے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستازیون ورطوا یا پا اللہ پورے پایتون دا اللہ پورے پا رسول دا اللہ پورے تاسو ٹوکے کوائیں لا تا تذرو قد کفرتم بعد ایمانکم زورن منافقانو تا او دا دروغ و دا بہانے جواب بانے مکوائے یقیناً کفر سرگن کردے تاسو کفر پس دا ایمان ستاسو نا ان نعفو ان طائفت منکم ان نعفو ان طائفت منکم کے لکا مخشی بن حمیر چھو توبہ اوخ کلو بیا پا جنگ امامہ کی شہید اللہ اکبر اللہ فرمائے ان نعفو ان طائفت منکم کما پیو کمونگ یوی ڈلی تستا سونا پا توبے سرا نعذب طائفتان عذاب اور کبلی ڈلی تا ولی لکا بے انہم کانو مجرمین پا دے وجہ چی دیدی مجرمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ وی یو منافق دبل منافق د پارا پردہ دا مابین کے دیو بل عیبو نہ پٹئی پا خلاف د مومنانو کے چی یو مومن دبل مومن د پارا آئینہ دا چی یو مومن بل تداغا عیبو نہ خی ورسر د نجات لارم خی ماشاءاللہ منافق سڑے اگر بتا دستا غلطی نہ وائی او معاہد سڑے بدت ہوئی کتار سمر لوی ملا تا تے بوستا جی داد غلطی اکڑا داد نر سڑی کاری تفسیر معاہب الرحمان درم جس کی لکھ لی المنافقون والمنافقات منافقان سڑی منافقان زنانا بعضهم من بعض بعض دید بعض ندی یو دی پچال چلن کے تفسیر معاہب الرحمن وئی بعضهم میں بعضن یو دی پچال چلن کے دا منافقان چال چلن یو دے یا مرونا بالمنکر و یا نونان المعروف حکم کئی پا بی دینے اسم مفعول سی غدا منکر یا مرونا بالمنکر اسم مفعول حکم کئی پا بی دینے و یا نونان المعروف من کئی خلق دا توحید سنتنا ویقبضون ایدیہم بن ساتھی لاسن خپل تفسیر مواہب الرحمن وی ویقبضون ایدیہم دا قبضے نہ دا بن کڑی دی موٹی خپل ہر سب ور کا مخ پیسے تا ور نہ کا مخ یقبضون موٹی کڑی دی لاسن خپل دا مانا تفسیر مواہب الرحمن کرے دا اور بے پہ تفصیل کرے دی چدا کنایہ دا د بخل نہ اور سمانا ویقبضون ایدیہم بن ساتھی لاسن خپل مال نہ خرچ کئی دا اللہ لار کے دا وجد بخلنا بخیلان جی نسل فنسیہم نسل فنسیہم ایر کرد دی اللہ تعالی لرا اللہ ایر کرد دی لرا یعنی محروم اکرلا بیا فرمائے ان المنافقین هم الفاسقون یقیناً منافقان ہم دی دل وینا فرمان تو چنا فرمان دی دل سزا وعد اللہ المنافقین والمنافقات لوس کرے اللہ منافقانو سڑو سرا منافقانو خذو سرا والکفارا کافر سرا نار جہنم دور دوزخ خالدین فیا ہمیشہ بھی دغ دوزخ کے ہیا حسبم دغ جہنم پورا دے سزا دے دی لعنہم اللہ لعنت کرے دے اللہ پدی باندے ولہم عذاب مقیم دل عذاب دے ہمیشہ کلذین من قبلکم تقدیر دے عبارتو کا یا ایھا المنافقون انتم کلذین نو کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم یہ تاسو پشان داغا کسانو چھ مخ کی استاسونا کانوا اشد منکم وغی زیاد استاسونا قوتن پتاقت کے و اکثر اموالا و اولادا ڈیرو پا مالنو پا بچو کے یادا سے مویلشے انتم مثل الذین من قبلکم کالذین من قبلکم من انتم مثل الذین من قبلکم نفستمتعوا بخلاقهم استمتاع پہر سر دنیای پیدا حاصل اول فاستمتعوا بخلاقهم فیدا واغستلا غیب برخخ پلا فاستمتا تم تاسم فیدا واغستلا بخلاقکم فبرخخ پلا کم استمتا الذین من قبلکم لکا چی پیدا غستوا کسانو چی مخستا سنو بخلاقهم فبرخخ پلا وخستم تاسم مشغول شوئے فباطل کے خستم کاللذی خادو پشاندہ کسانو چی اغی مشغول ہو فباطل کے اولائکا دغا باطل والا حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ برباد شوی دیا ملون ددی دنیا و آخرت کے حبتت اعمالهم برباد شوی دی ملون ددی پر دنیا و آخرت کے اولائکا هم الخاسرون دا کسانم دیدی تاوانیان. ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ وی جی کلم اخپل قول پا عمل بانے پیش کو چھے آیا زما اعمال زما دا قول زبانی موافق دیو کنا نو دے وی ما باندے یر رالا چھے دا خوز زاندو ککو ما او عبداللہ بن ابی ملیک تابعی دے اغوی ما دا اللہ دا حبیب دیر صحابہ سر ملاقات کرے لے او ہر یو بزان سر وے چھے ایسے نزد چھے تا منافق شوے ما آگی تمر خطرہ کولا او ماں تا تو با ماں تا وائی منگا خوئی تو منگا پل من خمس کی نا نا نا اللہ فرمائے علم یاتہم نبو اللذین من قبلہم استفہام تقریری آیا ندیرا غلیدی تخبر دا کسانو من قبلہم چی دین مخ کیو او دیتا ہوئی تخفیف دنیاوی قوم نوحین قمدن علیہ السلام وعادن وعادیان وسمود سمودیان وقوم ابراہیم قمد ابراہیم علیہ السلام واصحاب مدین اسیدن کی دا مدین والموتفقات اسیدن کی دا الٹو شو کلو والا اتا تم رسولم بالبینات راغلیو دیتا رسولان دا دی پخکار دلیلونو موتفقات قوم دا لوت علیہ السلام فما کان اللہ لیظلمهم نو قانون دا اللہ چی ظلم کرے پا دی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دی پخپلو زاننو باندے ظلم کون کے والمؤمنون والمؤمنات حال و بشارت مؤمنانو فمقابل دا حال دا منافقانو کے بعض ہم کے اشارت چٹول دا یو خالق عبادت کون کی دی والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سڑی و مؤمنان خذے بعض ہم اولیاء و بعض دی پچال چلن کی او دے سمانا بعض ردی دوستان دا بازو دی اگا دا چیا مرون بالمعروف حکم کئی پتوی دا سنت سرا وینہونا عن المنکر منہ کول کئی دا شرک و بدعتنا دادا غی قبیلے نرے کنتم خیر امتن اخرجت للناس تابرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر و تومنون باللہ بقرہ کی تاسلستیوں ویقیمون الصلاۃ پابندی کئی دمانزو ویوتون الزکاۃ ورکی زکاۃ ویطیعون اللہ و رسولہ تابداری کئی دا اللہ دا رسول داغا اولائکا ندغ کسان سیرحمهم اللہ خام خا رحم کے اللہ پدی ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ تعالی زور ور دے حکمت والا اللہ زور ورم دے او اللہ ہر یوکار کے داغ سدے حکمت دے عزیز حکیم زور ور دے حکمت والا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی جنتانے من ذہبین و جنتانے من فضتین جنتو ندی دس روزرو دو جنتو ندی دس پینو ذرو او دا بید چا دا پارا دا معاہدین دا پارا وعد اللہ المومنین والمومنات لوس کرد اللہ مومنانو سرو سرا مومنانو خضو سرا جناتین تجری من تاتر نار دا جنتو نو چی بائی کی با لاند دا غین والے خالدین فی ہمیشہ بیا گئے کے وہ مساکن طیبتن او وہ مساکن طیبتن طیبتن او بنگلی دی مزے دار فی جنات عدن پ جنت نو دامیش والی کے ورضوان من اللہ اکبر ورضوان من اللہ اکبر یو دو طالبان پا جنگو اغا یو و توی ردوان پرشته دا وی خواه نوی چه پرشته دا نسو چلو شو وی نکنا وی دا پرشته چه دنو دا پا اللہ با دیم غوره دا دا اللہ نا غوره دا نا اغا بل و توی ظالم پا اللہ پرشته سنگا غوره دا نو طالب و تو خاندل غصه مکوا دا جوزی پزیلت تی خلقه جوزی دا خدا دا مخلوق دی جوزی پزیلت راوست تا کتابونه دې د پاره وي چې تو دا الله او د ملائکه جوزي فضیلتونه بیان ہے جوزي فضیلت نشته وایا وردوان من الله اکبر رضا منتیا دا الله ډېر لوی نعمت ده. د شیخ سیوطی او کتاب ده بدور و سافرا هغه وی ردوان هغه مقام ده چې التباد الله ملاقات بلا کیف او بلا تشبیه کلم کلا کیږي. ها ردوان اک زیر تفسیر مواہب الرحمن دریم جلد صفحہ 168 اور حدیث کے راضی ان اللہ یقول لاہل الجنہ یقینا اللہ بوائی جنتیانو تا اتریدون شیئا نزیدکم سمو خیال سکمیشتر چدرکم فیقولون نجیب ورتو یا ربنا ایو شین تزیدنا تب مونگ لکم شے زیاد کے فیقول ردوانی اللہ زب و تو ماہ پل رضا نسنگا فلا اسخط علیکم ابدا چھرے و تاسو تبیا نکارے گمان اللہ نو ردوان پخپل مانا شو رضا دا اللہ و حدیث پہ سشو دلیل حضرت علی وی دا اللہ نبی سلور اترو سرا اللہ را لے گلے رے یا و ترا مشرکان اللہ فیضن سلخل اشور الحرم فقتل المشرکین دویمتورا دالی کتابو یهود نسواراو دا پارا قاتل اللذین لا یمنون باللہ ولا بالیوم الاخر من اللذین اوتو الكتاب دریمتورا دا منافقانو دا پارا یا یون نبیو جاید الکفار والمنافقین سلورمتورا دا مسلمان باغی دا پارا فقاتل اللتی تبغی حتی تفیع الى امر اللہ. مواہب الرحمن دریم جل 170 کے دا نبی علیہ السلام دا سلور تور ذکر کری خواہ اللہ فرمائے ایو النبی جاہد الکفار اے نبی جہاد کوا کافر و سر پتورا والمنافقین منافقان و سر پجبا وغلو ظلیم او سخش پدی باندے پدی سختی کوا ومعوام جہنم زید دید جہنم دے و بیس المسیر بد زید ورطلو دغ جہنم یحلفون باللہ ما قالو یحلفون باللہ ما قالو دا قسم کون کے جلاس بن سوید ہو جلاس بن سوید بن سوامت چھے دو عمیر دا قتل بندوبست کرے ہو. ابن کثیر قتادوی آیت دا عبداللہ ابن ابی منافق بارہ کرے اگر دا سی چھے غزوہ تبوک کے دا جوہینہ قبیلی یو سڑے او بل دا انسوارو دا دوارو مابین کے جگڑوا جو ہے نی پا انسواری زیادے کرے ہو نو عبداللہ ابن ابی وی اے ڈلے دا نسوارا ہو دا خپل رور امداد بنکو ہے واللہ چی زمون او دا پیغمبر مثال دا سے دے لکا خپل سپے چی سڑے وڑو کی غٹ کی نو امتا بخوری نو دا دی خبیص دا خبرے چا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسولے چی یا رسول اللہ تو گو رتا تے سپے ویلی دی نبی علیہ السلام دے رہا گختو عبداللہ ابن ابی توی تاسوی چی دا نبی علیہ السلام و دا مرگرو مثال دا سے دے لکہ سڑے وڑو کی سپے غٹ کیوں بے آماغ سپی چی نو دے و تسوی قسم پا اللہ زما دے پزا تخلے قسمی کما کو ویلی دی نو اللہ دا آیت رہا رہے جو ٹھیک دے ویلی دی اللہ فرمائے احلفون باللہ ما قالوم یحلفونا باللہ ما قالو قسمون کئی دی پنم دا اللہ چسن دی ویلی دی ستا پا بارکے ولکت قالو کلمت الکفر او یقینا ویلی دا دی خبر دا کفر وکفرو بعد اسلام امام دا ننا سلویخ کالروان دے یو ملاو مبتدے بیداتی اگا عجل تلیو نو مکم آزمہ کے ناس تو پارغ وخو نو کاپی دجے براوخ کے و درود تاجے ہوئے یا دافع البلائے والوبائے والقاتے والمرضے والالم. سپاہی پہ را گئے وہ تو یا شیخ ما تلوتا شیخ صاحب داسو ہے ناگ و تو نتلو درود تاج درود تاج ویم ناگ سپاہی و تب ہاضا لے سب منقول داخو نقل نہ دے دے نبی علیہ السلام نا کیف درودون دسنگ دروش عابدتی و تو ہاضہ لے سب منقول لیکن احسن نقل نہ دے خدا بدت ایسا نہ دے خدے ناغس پائی و تو الحسن فی اتباع الرسول حسن خو پتہ بیدار ہے دا پیغمبر کی ولیکن احسن اتو ادا حسن دے سپائی و تو الحسن فی اتباع الرسول میں ما لے سب منقول عن النبی فہو لے سب احسن او لخت راو آغستو چھ ڈب شو کنا کافی آغاز ہے پرتو ادا اللہ سے ولو او خواہ تو درود تاج تا احسن وے. اللہ فرمائے وکفروا بعد اسلام وهموا بما لم ينالوا قصتے کڑے دے داغا کار چا سلے نکو قتل دا عمر یا قتل دا نبی علیہ السلام قصتے کڑے ہو چا حضرت عمر مرکو قتل ہوئے قصتے کڑے ہو دارو ندو کی چا رسول اللہ با قتل ہو خو لم ينالوا اغیو نکڑش اللہ تا نو منظور ہے. شیخ مرحوم بوی د دې مثال د غوانو د گاډی دی. د غوانو گاډی روانو یو سپیو نور سپو په مخه کړیو ناغه گاډی د غوانو یو ځای کې ودرېد نو چې ودرېد ناغه سپی منډه کړل د هغه گاډی لاندې غلیش چې غلیش نور سپیو ته اوس بار ولاړو په دې کې گاډی روان شو نو سپی بیا یوازې پاتې سپو په ور منډه کړه خرناوی و سره وکړې. د دې مثال د غوانو د گاډی دی وهموا بما لم ينالوا غلی غلی و ناسا پا پیغمبر و پا صحابہ و داغی دا قتل بندو بسونا بک غلی بای غلی بای غلی بای ناسا پا چه گور پلانے حق پرست مرکو فلانے مرکو فلانے مرکو وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله ما نقموا من ما انکروا بدن گنی دی مگر دا خبر آچ مالدار کری دی دی لر اللہ اور رسول داغ پا تقسیم سرا من فضل دا فضل دا اللہ نا فایتوبو یکو خیر اللہ کدی توبہ اخ کلالو وی باغ ورا دا پار دا دی و این یتولو کدی مخو گردان نو یعذبهم اللہ و عذاب نلیم عذاب بورک اللہ دی لر دردنا کذاب فی الدنیا والآخرت پا دنیا و آخرت کے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر نہ وی دی لڑا پٹو نظم کے سوک دو سو نہ مددگار. اس ور پسی آیت کے دا منافقین بے لوزی بیانے کا فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ بعد دے منافقانونا غسوک دی چھے لو ازے کرے دے اللہ سرا وائی لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ کرائے کڑ منگتا دا فضل قبلنا لَنَصَّدَّقَنَّا نُخَامَ خَامُنْ بَصَدَقِي كَوْ وَلَنَكُونَنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ خام خواب شمونگ دنے کمل کو ان کو نام. فلما آتاهم من فضل آتاهم کیا غا منافق سعلب بن حاطب دب زکاة تجیزی ویلا او پجون کے پیغمبر صدقہ نو قبول کرے دا پیغمبر دا مرگ نباد صدیق اکبر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا صدقہ نو قبل ولا او نبی علیہ السلام دا تویلو وے حک یا سعلبا قلیل تودیو شکرہ خیرن پیغمبر و تویلو من کثیرن لا تطیقہ برباد شے لگ مار در لخد چی شکر ادا کے داغا ڈیر مال نہ چی شکر نہ ادا کے. او دا اغا سڑے ہو چھے دے دنیا غریبو نبی علیہ السلام لراغلے ہو وتوی جی ما تا دعا او کچلے کہ پیسے ٹکیرا لا اللہ رائے کی نو دا اللہ نبی لا سجت کوے اللہم مرزق سعلب تمالن یا اللہ سالب المال ورکے. حدیث کے راضی سالبا گڑی بیزے واغستے مال دولت دمر زیاد شو چی مدینہ کے پیزے تنگ شو دبیا منزون پرے خودل یو جمع بل جمع بے کولا بے اغا جمع ورپس پرے خودا رسول اللہ د دبارہ کے درے دل فرمائے سالب تباد سالب تباد سالب تباد سالب آ گئے رسول اللہ تو خپل سر باندھے خورے اچولے نبی علیہ السلام تر آ گئے اور پسر لگیا خورے اچھی زما صدقہ قبول کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتے او سالبا ترک میں چما جندے ستا صدقہ دا بزوان لمخا ابو بکر وی پیغمبر نہ داغست دا سالبا صدقہ نو زین عالم حضرت عمر نہ قبل حضرت عثمان نہ قبل دایو انصاری منافقو رستو بیا مردار شمر شخا فلما آتا ام من فضلی بخلو بی خو یواز سالبا بخیل نہ نورم تی مراد دی خوا اللہ فرمائی پسر کلا چی ورک اللہ دیتا دا فضل قبلنا بخلو بی نشمتیا اوکڑ پاغ مال و تولو گرز دل دلو اسپلنا وهم مورزون او دی مخلو ان کی اوام فآقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونهم پیدا کو اللہ تعالیٰ پدلنو دا دی کے منافقات الى یوم یلقونهم ترغی روز پورے چی مخمخا مخشی دی غسرا بما احلف اللہ پا سبب درے چی خلاف کردی دی دا لانا ما وعدو دا غوادے چی کردی دا غسرا و بما کانو یکزمون پا دی وجہ چی دی دروغ ویلی دیم علم یعلمو ان اللہ یعلمو سرهما ولن دین پوئی گی خپوئی گی چی یقینن اللہ پو دے پپٹو خبرو دی و نجواہم پا جرگو دی و ان اللہ علام الغیوب او یقینن اللہ خپوئی دن کرے پٹو لغیبو اللذین یلمزون المتوعین من المومنین فی الصدقات ابو عقیل صحابی رضی اللہ عنہ بٹو نروز دا پوئی نو برا اخکلے مازیگر بے دو سوا کجورے چھ داغی نا او کلو کجوری جوڑی گی آگا بے والا ورکڑے یو سوا بے رسول اللہ ترولو چھ دا غریبانانو لصدقہ کے ورکا نو منافقانو بخندلو چھ دے پخپل یو سوا کجورو تا محتاج دے نو اللہ دا دا صدقے تا سا ضرورت تے غریب سڑے دے ادم را پچانانے کجوری روڑی او نبی علیہ السلام تو چې دا غریبانو لور کده ځان خی اوره لګو زه غریب سړی ادا چې لګه غون تیر او جما تیر له تبیا نه لګستا بډیر دا وسکی دا لګا دا آیت نازل شي الذین یلمزون المتوعین اغا منافقان چې عیب لګی المتوعین پر رغبت کوونکو من المؤمنین د مؤمنانو نه فی صدقات په خیراتونو کې والذین اوغ کسان لا یجدون الا جهدهم چنم میغی مگر مزدوری خپل جهد منا شیء قلیل ابو وقیل غریب سرسو وکلی کجوری به او گټلی داغه نه به راولل یو سوا هغه به د الله نبی لور کې دا غریبانو لور کا جهدهم کې دغه د مزدوری هغه وکلو کجورو ته اشاره ده الله فرمایي فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ دی ٹوکے کئی پاغے پورے سخر اللہ منہم اللہ بسدا ور کی دی لرا دا مسخرو ولہم عذاب علیم دی لرا عذاب دے دردناک استغفر لہم او لا تستغفر لہم استغفر لہم او لا تستغفر لہم دا منافقانو انجام بیانے استغفر امر پمانے دا خبر اصل دعویٰ چھے عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین چھے کلپ مرض الموت کی مبتلا شو در دزوے دیر مخلص ایماندار سڑے ہو پیغمبر لراغ ہے و دخپل پلار بارہ کے نبی علیہ السلام تا درخواست دا دعا ہو نو دا آیت نازل شو چھے پیغمبر منکو چھے دے بیمان لوا دعا نگوارے حدیث شریف کے راضی دا مسلم چھے عبداللہ ابن عبی مر شو نبی علیہ السلام دا آغا جنازہ کولا نو چھے مخ کے شو حضرت عمر د لمن نه ونی وته وی حضرت تو خو الله د داسې جنازې د بې ایمان نه منع کړي نبی عليه السلام وتی څه شي ته یو ځلې اعظم ټیک دل او یاد له استغفار غواړم الله دې آیت کې وی او یاد له نه کته ول به شمار ځلې غواړي خو نه بخم نه نه نه استغفر لهم او لا تستغفر لهم بخنه غواړه دی لرا یا مغواړه دی لرا ان تستغفر لهم سبعین مرتان کته بخنه غواړي دی لرا او یا زلی سبعین مرتان مراد تعدد نه ده معنی دار ک بشمار زل ول بخنه غواړي الله وی زین بخمه خان الله فرمایي خنو دا ولی نبخی پل یغفر اللہ لہم پیغمبر استا پا جنازے ام نبخما کتولا جنازہ کیا بے جنازے بے شمار ازل بخن غواڑے چی اللہ یا لویا خدایا او بی ابن سلول معاف کے وے بخنو نے بخما ولی ذالک بے انہم کفروا باللہ و رسولی دا پا دے وجہ چی دے منکر دے دا اللہ و دا رسول دا غنا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ توفیق دے دات نور کی قوم نافرمانتا فرح المخلفون بمقعدہم پدی آیت کے مخلفون باب تفعیل دے اللہ رست پری خودل او جہاد کے ولدتلو توفیق نصیب نکو مراد اغا منافقین دی چے جنگ تبوک کے داخل نشول او دلت مقعد مصدر میمی دے یعنی کم کسان چ جہاد کے شامل نو آگے ڈیر خوشحال چی شکر دے سخت گرمی دے دلوی مصیبت نہ خدے بچو رکھا سخت گرمی اللہ یخی خو قرآن مپرے دکھا اللہ فرمائی فرح المخلفون بمقدم خلاف رسول اللہ خوشحال دی پاتے کڑی شوی دے جہاد نہ پکے ناستلو خپلو پا خلاف دے رسول دا اللہ کے وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم او بد گنی دی چھ جہاد کی پمالون پلو وان پسیم پزارون پلو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے وقالو دی وی نور خلکتا لا تنفرو فی الحر اوف گرمی دا پو مزے مزے پدے سخت گرمے کی جہاد تا تب موی ملا وور دے سڑے روچی کی پو شپک گھنٹے بت پدے وور کے ناستے قرآن تا لا تنفرو فی الحر قل جواب شکوا قل توتوایا نارو جہنم اشد حرام وور دے جہنم دیر سخت گرم دے لو کانو یفقہون ارمان دے چی دی پوئی دلے نو دا سوے نکو لکھا فل یزہکو قلیلان ول یبکو کثیران ابن عباس رضی اللہ وی الدنیا قلیل فل یزہکو فیہا ما شاؤو فیضن قطعت الدنیا وسارو الاللہ فل یستانف البکا لا ین قطع ابدا عبداللہ ابن عباس وی دنیا قلیل دا پدے کے خاندہ خاندہ خاندہ تب سمرو خاندے کله چې دا دنیا د دې نه تر اوس خط شي وسوارو ال الله او الله له لار شي کنه نو فل یستانف البکا لا ینقطع ته به دومره وجاړې چې جړا به دې ختمي کی نه بیانو همیشه به بیا جاړې نو او حدیث کې راځي چې کله اوخ کې ختم شي د اوخ کو په ځای به تی نه بیا وینه شروع شي ښه وینه به شروع شي کا آیت منافقانو سره اولگی نو معنی دار چې بالکل بو نه خاندے په قیامت کې د زهق او د بقا په منځ کې تضاد دے مطلب دا چې خندا لګا دا او جڑا ډیر دا دی ته وای صنعت المقابله صنعت المقابله فل یزهق قلیلا امر په معنی د مزارع او د خاندی لګا زمانہ ولیکو کثیرا او د جاری ډیر زمانہ جزام بما کانو یکسبون بدل ور کے دیشی پا سبب دا غی ملنو چی دی کئی فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمَا فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ آیت کے برابر دا غی منافقین وضاحت تے کم چی جنگ تبوک کے نو شامل شوی نبی علیہ السلام تا اللہ خبر ور گئی چی دا خلق دا دے قابل ندی چستا پا صحبت کے پاتیش پا دے وجہ کل چی پا خیر و عافیت سرا مدینے تو واپس لارش پیغمبرا او دین بعد دا جہاد مقراشی دا منافقان راشی تا نے اجازت غواڑی کنا گھر چپری ہے نہ دیکھا جہاد تھا اللہ فرمائے فَإِن رَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پس کا واپس راوستے تو اللہ یو ڈلی تد دینا فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ اجازت غواڑی استانا دا وطلو دا جہاد دا پارا فقلت وتوا لن تخرجوا معي ابدا اچرے با اچرے مو زما سرا اس کلام ولن تقاتلوا معي عدوا اس کلا جنگ مکوا زما ملگرتیا کی دشمن سرا ولی زکۃ انکم رضیتم بالقود یقینا رضا و تاسو پکے ناستو اول مرت نولزل نفقدوا مع الخالفین کین سرد پات کی دن کو نام محل قائدین قائدین سوکو دغه وقت خو زنانه وینو وی کینه وسره قرآن عجیب الفاظ روڑی خواہ مع القاعدین فقعدو مع الخالفین قاعدین خالفین خالفین سوکو ومغ زنانا ولا تصلي على احد من امات ابدا اللہ وی دا توحید دشمن داغ تعزیہ ولاسنی و مکوا دانا دا جائز خواہ. حدیث کی راضی ذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ کل چبا نبی علیہ السلام د مڑی د خخ دون اوزگار شو او بدرے دو د قبر خوا کے دعا لدفن او لزیارت و دعا نبا دا خخیدو دا پارا و سر اترے گے نبا زیارت لدے و نبا دا دعا دا پارا ورزے لا تقوم اول دا دا اللہ دشمن دے کنا اللہ فرمائے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا جنازہ مکوا پیچا دا دے منافقوننا چمرشی اس کلام ولا تقوم علی قبری مودرے گا دا غد قبر خواہ کے دا پارا دا دعا ولی لکہ انہم کفروا باللہ یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و رسولی پا رسول اللہ و ماتو ہم فاسقون او مرشو دی پدا سے آل کے چی دینا فرمان ولا تعجب کام والوں و اولادوں تزہید پی دنیا حیران نکی تالرا مالون دا غیب یر چی دا دمر پلیتا اندی چی پیغمبر توی جنازے مکوا نو دا خدا پاک والا دا پیسے دا ٹکے دا پول پٹے دا زامن لونا دے والا ولی ورکڑی دی نو اللہ وی ولا توجب کا موالو مولادو ما حیران نکی تالرا مالونا داغی بچی داغی ولی زکا انما یرید اللہ یقینن غاری اللہ ان یعذبهم بها چا اللہ ولا عذاب ورکی ام پدغ مال او پدغ بچو فی دنیا پا دنیا کے و تدھکان فسوم ام کافرون اجیبا روح نہ دینا پدا سے حال کے چیوی بکافر یو دا چل با عذاب ور کی پدے پیسو ٹکو پا دنیا کے پدے بچو او بل دا چے آخر خاتمہ بے پکو فریخا وإذا انزلت سورة ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہم اللہ فرمائے وإذا انزلت سورة آیت کے دا منافقان و دا منافقت واضح نخ بیانے چھے کل خود جیاد و کم نازل شنو سرد دے چھے مالی جسمانی طاقتی ہی بیام سستی کی او تال راجی و اجازتو ندن غواری یا راجی کورو نا خوشی دی اللہ فرمائے وَإِذَا اُنزِلَتْ سُورَتُن کلاچ نازل کرشی او سورت ان آمنو باللہ پدے مضمون سرا چھے ایمان روڑے پا اللہ باندے و جاہدو مع رسولی جہاد کوئے پا ملگرتیار پیغمبر داغ کے استاذنا کا اولو التول منهم اجازت غوالستانا طاقت والا خلق دینا وقالو آئی زرنا نکم القائدین پریک دمون چے شمونگا دکی ناستن کو سرام ردو بیان یکونو مال خوالف دے آیت کے اشارتن غیر مجاہد بلا عذر شرعی داغی تشبیہ خود سر ورک رکھا خوئی اشارتن تھا مع القاعدین ردو بیان یکونو مال خوالف خوشحال دیدی پدے خبرا چشی د پاتی کی دن کو خزو سرا خوالف خزے و تو بیا لا کلو بے مہر وحال شویر پزلون ددے فا ام لا یفقہون پس دین پوئی گی پدے نقصان لیکن الرسول والذین آمنوا معہم لیکن الرسول آیت کے بشارت اخروی نپارداغ چاچے پیغمبر سرول گرتیا کے پا مال و پا جان باندھ سکی جہاد کی فرمائے لیکن الرسول لیکن پیغمبر علیہ السلام والذین آمنوا آغا سوک چی مانے روڑے لے دے ماہو دد تابدار ہے کہ جاہدو بے اموالیم جہاد کے پا مالو نخپلو انفسیم پزادو نخپلو وولائکا لہم الخیرات فیہن حیرات حسان خیرات تفسیر قاسمی ہوئی جمع دا خیرات اے منافع الدارین النصر والغنیمت فی الدنیا والجنت والکرامت فی العقبہ دنیا کے نصرت و غنیمت آخرت کی عزت او جنت. اولائک لهم الخیرات کسان دی پار ڈیر خوشحالی دی. اولائک هم المفلحون دا کسان ہم دی کامیاب. سنگا اعد اللہ لهم جنات, اعد اللہ لهم جنات, تیار کرے دے اللہ دے دیر پارا جنتنا. اعد لهم اللہ تیار کرے دیر پارا جنتنا. اللہ تجری من تحت الانہار بہی گلان دراغے نوالے خالدین فی آمیش بیا غیک ذالک الفوز العظیم, دادا کامیابی لویا. جا المعذرون من العرب, دے مقام کے داغا خلق کو ذکر دے چاگا واقعی معذور وخپل عذر ہے نبی علیہ السلام تا حقیقتاً پیش کو اور دا نبی علیہ السلام نے اجازت اغخت. اللہ فرمائی وجا المعذرون من العرب, اور آگ لوگ بانک ان کی دبان چاننا لے زن لهم وقاد الذین کذب اللہ و رسولهم. جا المعذرون من العرب لے زن لهم, دے مقام کے داغ خلق کو ذکر دے کیا واقعی معذور و اقبل عذر نبی تپیش کرو اور نبی نے اجازت دا تخلف اور الجہاد گفت مراد نا دا بنی غفار قبیل خلق. دلتا المعذرون دا باب تفعیل نہ دے, صحیح معذورین تے نہ مراد. سرد اختلاف دا مفسرین نا لکا تفسیر عثمانی وی نا دا دے نہ مرادی منافقین کا نو چاہے دا گمانا کرے ہو چاہے دا. اللہ فرمائی وجا المعذرون من العرب, راغ لو پتروغا بانے کا ان کے دبانڈ چانو نا لے ادنا لہمو دا پار ددی چی جازت اکڑی شدیتا وقاد اللذین کذب اللہ و رسولہم. او فرمائی کے ناس تلا کسان چی دروغی ویلو اللہ تا و رسول داغتا سیو سیب اللذین کفرو منو مذابن علیم, زرد او برسی آئے کسانو تا چی پا کفر پاتی دی دینا ذاب دردناک. لیسا لزوافا آئے ولا للمرضام, دے آیت کے معذوری نے جسمانی اور مالی دوارا بیانے لکا بڑا معصوم زنانا شل گھڑ وغیرہ. لیسا لزوافا آئے ولا للمرضام, نشتا پا کمزور باندے نپنا جوڑ باندے. ولا للذین نپا کسانو لا یجدونا ما ینفقون حرجنا, لا یجدونا چی نمومی ما غشے ینفقونا چی خرچ کی حرجن سگنا. اصل کے داسے ہو ما علی الذین حرجن لا یجدون ما ینفقون اذا نصحوا للہ, کلے چی اخلاص کئی دین دا اللہ کے ورسولی او دا رسول داغے کے. ما علی المحسنین من سبیل, ما علی المحسنین من سبیل, نشتا احسان کو ان کو باندے سلام ملامت یا. واللہ غفور رحیم, اللہ دے بخن کے اور رحم کے ان کے. ولا علی الذین اذا ما اتوک, ولا علی الذین اذا ما اتوک لک جنگ احد, تا جناب ابن ام مکتوم جنڈا پلاس را وتلو مصعب بن عمیر تے نواغست جنڈا, یو کافر مصعب بن عمیر للا شہید کو ناغا داغی بونڈی لاس نظر اغبل لاس تکڑا ناغ بل لاسم والا کافر شہید کو او لگے تو دیزے کیا گا جنڈا داسی نہیں بولے والا سونا ٹول دا سر پیدل ہو پدے باندھے ددے زمانے دسیا سیانو جنڈے یا نور مکیاس کوا او دا اگا مصعب ابن عمیرو. اللہ صرف پل سادر کا پنش, صرف نور سنو سادر اداغے نے لنگ والے بس اگے کا پنش. مسئلہ دار چ شہید تب کپنم نور کے, مسئلہ دار چ شہید تب غسلم نور کے, چ شرعی شہیدی علاوے دد د پار دا وینا او بدی د پار دا غسل دد د شہید او دا جامع د شہید دا دد د پار کپن دے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اغم دغ سے اوخا. اللہ فرمائے اذا نصحوا للہ ورسولہ ولا للذین اذا ما اتوا لتحملهم, نہ پاگ کسانو چراغ لتا تھا لیتا ہمیں لہم دے د پارا چت سورلی ور کی دیتا کل تن تا و توے لا اج دو ما ہمیں لکم لے نمو مز اگشے سوار کم تا سو پاگے باس چی نشتنو نشتنو اگورا نبی علیہ السلام لا خلق راغی مونږ له سورلې پکار دی دا الله نبی وته وی نشته چی نشته نشته نه غیب دان دے نہ مالک تے نہ اختیار مند ہے نہ نہ نہ لا اجد ما احملکم علیہ اللہ فرمائی تولا واپس ول دی وانہم تفید من الدم استر کی ددی بیوی وخ کے دوجہ غم نہ جڑلے ادس دوجہ نہ اللہ اجد ما ينفقون پدی خبرہ چ نمو میا غشے چ خرچ کی دا اللہ پلار کی غریبانانو او ډیر غریبانانو جڑلے چ افسوس افسوس دے چمنگ سرا اس دمر دولت وے چمنگ دا اللہ پلار کے جہاد لتلے وے دمر سا اس مس وے دا سوالے دا پارے چمنگ پہ سوار شوے وے نو نور ستی جوڑ نشو نو غریبانان بیا جڑل تولو واعینہم تفید من الدم حزنن اللہ یجدو ما ینفقون انما السبیل علی الذین یقینن ملامتیا پاگے کسانو دا انما السبیل یقیناً ملامتیا پا اغے کسانو دام پا کمو کسانو یستا دنونکا و هم اغنیام چی اجازت غواری دا جہاد دا نکولو او حال دارے چی خمال دار دیم او تا تویر جی تو خپکے گا مد درک نلگی خواہ خواہ رضو بین یکونو مال خوالے فیم خوشحال دی دی پا دے خبرا چی شدی دا پاتی کیدون کو سرام مال خوالے فیم پاتی کدن کو سرا جہاد پسو سو قسم دے مڑا مالداران چی جہاد کئی دے دی دیری طریقی دی بارا کے زمان یو مرگرے ہو ماس ہوتن در استم دا شیخ جلسوا بارا کے یو لسو کے یو لسنی میں بجے بیانونا ختم شو ناغا جی سے اقپل موٹر تاو خوتنو چی سڑک لسنگ رو رسیدنو پس سڑک دا مرگری دی چی اس پیادر روان دی خوسم جلسوا اگر گاڑے ادھر ڈرائیور تو ہوئی تو ادھرے گا نہ ادھرے دو ویلا کمال خدا تعالیٰ دا موٹر راکڑے رہے دو خبو سے ڈری نو کا مکور بسم لما عجیب گینٹا ادبو سوکنی ما گینٹا مزل کئی موٹر را خل کو مخ تک آگی تعداد سے کوئی ادھرے گئے سادر و سرو زم اگر خل کو کیوں ماں استقبال دا پارا و سر راوت ہوں ماں سادر ادا سے کوئی ادھرے گئے خل کے ٹول ادھر والو آ ڈرائیور تے موٹر دے پارا والا ارے وسطو وی الگ دا کم کم زے چی سو کسان یا غا بیل شے دل سو کسو یا ڈلوا بانا کی شیخان ہوتی مونگا دا شیخان آگا تے دیو خی جوا سوک ڈک کے کے نوا سوک دیو بل دا پاس دا اللہ سوالو خی جوا چی پینزہ منٹا کے دا غی شیخانو کی کس کے بیار آشا وی الگ دا بل ڈل پلانی زے تا دا بل ڈل باڑی تا نو چی آگا سڑا کے پاک کنو بیا ڈرائیور تا ہوئی او دے ما سر ناس تو سادر لان دے یخے ہوں وی استاد جی ولا کم لکے دو وی ما وی چی مانو با اللہ تعالی را دے موٹر تا پوس کئی نا آگا ٹولی او رسول نو بیا کے ناس دے ورسلا وی زو اس ما او رسوا پل پورت خوگر نن سبا حالات بدل دی تب وی چی سڑے ولار دے اشپدا او زو سڑے موٹر تا خیجو ما ادم رکار بیدل کئی تب وی چی زنانا را تور سر را آ موٹر تبے او خیجے ادم رکار بیدل کتلی چی پا موٹر بم بیا نخلاسے گی احتیاط کوا او سر دے احتیاط خی گڑم کو خیر دے خان انما سبیلو للذین یستاذنونک مغنیا یقینا ملامتیا پائے کسانو دا چی اجازت غارستان دا جہاد دا نکولو او حال دار جدی مالدار دی رضو بیان یکونو مال خوالفے خوشحال دی دی پدے خبرہ چی شی دی دا پاتی کی دن کو سرا و تبا اللہ علا قلوبیم مہر و حل دے اللہ پزلون دا دی فهم لا يعلمون پس دین پوئی گی یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم دا تبوک نا مدینے منورے تا پیغمبر و صحابہ واپس تھی اور حال بیانی انشاءاللہ سبا کا خیر بوائیو الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون گرانو عزت مندو اوریدن کو سورت توبہ شروع دا او دا سورت توبے دریم باب نہ نوی آیت پوری روان دے او پدے کے وضاحتو دشپگو امورو اول زواجر منافقان تا بیا ترغیبات علی الجہاد اقسام المنافقین رست کی دن کی د جہاد نہ اداوی پنج قسمہ اقسام خمسہ بیا وضاحت تشبیت و قباحتنو د منافقین و بیا وضاحت د معذورین و یر د آخرت و د دنیا و بشارت سلورم باب بروانی آخر د سورہ توبہ پورے پدی کے موضاحت بئی دشپگ امورو اول کے درے اقسام د مومنانو بیارت پواز اعمالو د منافقانو د پار د یرولو د مومنانو او بیا و ترغیب جہاد تا بیا من عددین چ مشرکانو لب بخل نہ غواڑے او بیا ترغیب تابیدارے د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا سورت ختمی گی پا مسئلہ دا توحید یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم پدی آیت کے دا منافقین بالقواحت ذکر گئی چی تاسو دا تبوک دا غزان واپس مدینے تراش ہے منافقان بدل راشی او پا جہاد کے دن شرکت پبارک بدرت بہانے کی اشارہ دے ترچ دن د خدمت بارک دو پڑک سڑے ہمیشہ د پار بہانے کی حد دروغ عذر نہ بپیش کی دا وجہ قل لا تعتذروا کے بیاد دی جواب شکوا دا اور جواب ورکئی چدا بانے ستاسو غلطی دی اور دا پا حقیقت بانے بنانے دی روح المانی ویلو لئن اللہ تعالی قد انبانا بالوحی بما فی زمائرکم من الشر والفساد تاسو بیمانی خوا اللہ دا وحی پا ذریعہ خود لی را داو تاسو اسے بانے کوئے بریلیان آغی کلوی جی نبی علیہ السلام غیب دان میں او دے آیت کے من اخبارکم کہ اگی وہی دینا معلوم شو جی نبی علیہ السلام پا غیبو پوئی جی وایا کہ دا مسئلہ ٹکی نو بیا خوایا تم پا غیبو پوئے گے خو علا کہ تم مومن ہے 105 آیت کے اللہ فرمائے لو قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون التے وسرا والمؤمنون ویلیو خواہ بیا ہوا ہے کہ تم مومن ہیں تم پا غیب و پوش درو ہے آیت پا مقصد وائے پوانے قرآن کریم پا خپل جواب کئی دے اعتراض کل چے اعتراض کون کی اعتراضی بلدان چے دے آیت کے اخبار علی الغیب دے علم غیب نہ دے کل انباء الغیبی کل اخبار للغیبی او کل اطلاع للغیبی کل اظہار للغیبی خلق زان نپو گئی زمن جنگ آغا محوری جنگ چلے آغا بریلیانی و کرائی اتر زامنی بدتیان زمن جنگ دی سرا پا علم غیب کرے او علم غیب کسن میدانم بجس پر وردگار ہر کے میں گویت کے میدانم ازو باور مدار یا تذرونا الیکم اذا رجعتم الیہم دروغ بانے کئی تاستا کلچ واپس شیتا سو دیتا من تبوک الی المدینہ قل لا تعتذروا لن نصدقکم لن نؤمن لکم لن نصدقکم قرطبی اتم جلد 213 ورت اوایا بانے مکوے اچرے باور نکو مونگ پتا سو باندے ولی قد نبأنا اللہ من اخبارکم لأن اللہ تعالی قد انبأنا بالوحی بما فی ضمائرکم من الشر والفساد روح المانی دویم جل 111 دا ذکر نکو باور ستا سو پخلو اللہ خبر کریو وحی را لے گلی رام دا آغی منافقت چستاسو زمیرونو کری دا شر و دا فساد قرطبی لکیے اے اخبرنا بسرائے رکوم منگے خبر کریو استاسو پرازنو فرمائی قد نبأنا اللہ من اخبارکوم یقینا خبر را کردے منگتا اللہ دا حالات استاسو اخبار تا اخبار ذکوئی پاگے کے حالات بیانی گی یو خدا اخباروں نے جی کم خرچی ننی میں نزیات پکے دروغی اور رشتہ پکی غم گڑ وڑی خان چٹ دروغ لکھی وسیر اللہ عملکم و رسولو او اوبینی اللہ عمل ستاسو پیغمبر داغ دیکھے اشکالو چ اللہ کو بے وینی پیغمبر میں سنگ اینی دیوجن ابن کثیر لکھ ایسا یظہروا اعمالکم فی الدنیا ابن کثیر دویم جز 382 داد دنیا سر تعلق لری سمانا وسیر اللہ عملکم اوبوینی اللہ عمل ستاسو رسول و رسول داغ دنیا کے پل پستر گخ پلو دے آیت کے و رسول ہو مانا اوشوا او کدی کے سوک ویچ نا مسلد عرض الاعمال دین مرادا پیغمبر تا جی سبا و بیگا دا امت اعمال یر جی پا قبر کے پیش کی نا امام بخاری پا دے بانے زبردست رد کڑے دے زورور ردے کڑے دے او جواہر القرآن پدے رد کرے دے اور دا خبر چکی نو دا شیعگان کی کافی کو لینی دا شیعو کتاب نے اکس لکلی دین آغا مسلک تے دا شیعو اور ذکا غلط تے چی دا نس قطعی خلاف تے اللہ فرمائے وسیر اللہ عملکم و رسولو ثم تردون الی عالم الغیب بیا بو گرزولی شے اللہ تا چھے عالم دے پار پٹو شاد او کارا فینبئکم بما کنتم تعملون خبر بکی تاسو پاغ عملنو چھے تاسو کوئے دکا اللہ علم الغیب دے سیحلفون باللہ لکم دعوی جو احسن الفتاوہ جلد اول 516 کے ذکر کری دی چکپدی آیت کے سوک عرض الاعمال پیش گئی او دا وہی جیر نبی علیہ السلام تا ملون سب او بیگا پیش کی گئی ناغلی کلی دی دغا حدیث من گڑت تے چازان نہ جوڑ کرے دے احسن الفتاوہ چے دے عصر دا فقی او زبردست شے دے کل فتاوہ دا اول جل 516 من گڑت خبری ہو لکھے عرض الاعمال بیا فرمائے سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم. دیکھ دا منافقان ذکر دے چھ بغیر دا عذر نہ جہاد کے شرکت نو کرے. فرمائی چھ کل تاسو واپس دی تراش ہے نو دا منافقان با قسمو نہ خوری دا خپل صداقت اعلانو نہ بکی عذرو نہ پیش کی تا پار درے چھ تو تا معافیو کی دے وجن تا دا دین مخواڑا. اللہ فرمائے سیحلفون باللہ لکم زرد قسمون بکئی پا اللہ تاسو تھا پنم دا اللہ قسم پنم دا اللہ. حدیث کے راضی من حلفا بغیر اللہ فقد اشرک چاچے قسم اکو بید نم دا اللہ نا پا بلشی اکار سی نو دا سش شرک ہوگو خضا پی طلاق شو تو خو بدا پیر سے پٹو پہ قسمو کے چھ زمان دے بدا پیر سے پاگا سرٹو پہ قسمی خو تا شرکو کو آیا خزن بیغمش سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیم زرد قسمون بکی پالا تاسو تاکل چوا پش تاسو دیتا لتعرضو عنہما لتعرضوا عنهم دیر پارا چھ مخواڑا دے دینا فآرضوا عنهم مخواڑا دے دینا انہم رجس یقنن دیری پلیت زو رجسن. مخ کے اتیش آیت کے ویلو انما المشرکون نجسن نجس اگئی چھ داغی پلیتی پٹا افکار دواری. دلتا دے آیت کے منافقان تر رجسن ویلی دے ددی پلیتی پٹا و مأواهم جہنم زیددی جہنم دے جزام بما کانوا یکسبون بدلو اور کے دیشی دایا مجنو شدی کے یحلفون لکم لترضوا عنہم علت ما قبل قسمون دے دا پارا خریش تاسو دا دین رضا شے دا خلق دا اللہ نافرمان دی نو کتاسو دی سر جوڑ شے رازیم شے نو کرے چھے اللہ تے ند رضا نستازو پر رضا بسوش. یحلفون لکم لتردعوم قسمون کئی دی تاسو تا دے دا پارا چھے رضا شے تاسو دا دینا نو فین تردعو عنہم کتاسو رضا شوے دا دینا فین اللہ لا یردعان القوم الفاسقین یقینن اللہ نرضا کی گی دا قوم نا فرماننا. الاعراب اشد کفر و نفاقا وان دی آیتن کو دا منافقانو دا مدینے بیان وضاحتو نو دل تدائے منافقانو بیان دے چھ دا مدینے نا خوشا ہو سیدل اصل کی دید علماء حق نا دا لریوالی پا وجہ باندے دا دین دا احکام نا خبرو دا وجہ وجہ حالت کے پراتو اگر چھ خلقم پا کشتا رستو آیت پہ دلیل دے اصل دغره هوا خوش کی نو دغره خلقم خوش کی او دین نه قبلی په اعتبار د اکثریت سرا. الاعراب اشد کفر و نفاق باندې شان ډیر سختی کفر کې او منافقت کې واجدر الله علم حدود ما انزل الله واجدر خلائق دی چې نه پويږي په مطلب داغه چه نازل کری دی اللہ علی رسولی پر رسول قبل واللہ علیم حکیم اللہ پو دے حکمت نوالا. ومن الاعراب من یتخذ ما انفق مغرما آیت کے دا منافق بل قباحت دا واضح کری چه منافقان بازی دا سم دی صدقات و خیرات دا اللہ پا دین بازی پا مال خرچ کولو خپ دی اٹھا تاوانی گنی خواہ لا يرجون عليها ثوابا. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما مغرما من لا يرجون عليها ثوابا. قرطبی تم جلد 234 حدیث کے مرادی او نخد قیامت دارا. والزکاة مغرما زکاة بخلق تاوان گنی نبور کیخا. ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما بعض بانڈ چانو ناغ دے چ گنی نشی خرچ گئی پلار دا اللہ کے مغرمن تاوان عقیده لري باغ مال چې دی خرچ کړي د الله په لار کې تاوان. وای تربصو بكم الدوائر دوائر وای تربصو بكم الدوائر منافق سړے پدے تم ہر وخ چیر پدے حق پرست و کل مصیبتوں راش اچھے کل پہ حق پرست تکلیف راش دی ڈیر خوشحالش ورے گو چی پتے ہو لے گی چی بیا نہ کئی خا وائے مونگ با بیام کو ورے گا چی دے بیا درسو نہ مرسو نہ کئی وائے مونگ با بیام کو داو زمونگ وزیفہ دا. اللہ فرمائے وے تربص بكم الدوائر انتظار کی پتا سو دا پتنو دوائر دائرتن اسم فاعل مؤنث دور مصدر دار یدور ماضی مضارع شوا دوائر انتظار المصائب تفسیر قاسمی سلورم جلد 190 صفحہ دائر منا انتظار المصائب نویتا رب سبکم الدوائر انتظار کی پتا سو دا مصائب قاسمی دا مانا کرے دا اپتونو مانا احسن الکلام کرے دا دوائر منا اپتونا حادثات علیم دائرت السو پدیبان دیا پتنا کار دے سورہ مریم اتیش آیت باسی کہپسے مریم آیت نمبر 28 یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا اے پخوی کے دہارون گنتے نو استا پلار سڑے ناکارا پاغد ناکار والی پت خنو نو مور استا بدکارا بد چلنا پا مور دیم دا بدکار سا پت نو. اللہ فرمائے علیم دائرت السو پدی باندے اپت ناکارا واللہ سمیعن علیم اللہ اوری اقوال دی علیم ان پو دے پرازون دے دے لگا منافق نخل پارام پری دی خلوم چلی از رکے چتا تصدیہ خلا پری دا ندبا الفاظ روڑو اللہ اوریدون کے دے دا قوالو دے دے علیم ان پو دے پزرون دے دے پرازون ومن الاراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر ومن الاراب دے آیت کے داغے بانڈے چانو تعریف ذکر کئی پائی کے اخلاص اد اخلاص پوج بان عقید تعریف وردی قابل دی. الاعراب هو قبیلتان بنو مقرن و مزینہ قرطبی اتم جلد 235 ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر باز بند چان ناغدی چی مان لری پا اللہ پر دا قیامت و یتخذو ما ینفق قربات عند اللہ عقیدہ لری خرچ کول پلار دا اللہ کے سبب دا نزدیکت اللہ تا یعتقدو یتخذو من یعتقدو وصلوات الرسول و سبب دا دعاگان دا پیغمبر چی مونگ پا دین خرچ کو نبی علیہ السلام با دعاگانے کی اس اکثر زنانا چندے مندے راولی گی ہو یر پا دے تیل والے فلانے ہو گئے مقصد استاجی تو ایچے دعا ہو کی مقصد ام دا ہو وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ عَقِيدَ لَرِي خَرْج كَوَلْ پَلَارْدَ اللَّهِ كَي سَبَبْ دَ نِزْدِيكَتَ اللَّهَ تَا دا وجہ دا چھ چا پا اخلاص دا اللہ دا دی کتاب پا درس لگی آڈے را خرچا اکڑا نو دا دی عقیدہ ساتھی چھ پدے بزا اللہ تا نزدیکے گم پاتشو صلوات الرسول سبب دا دعا گانو دا پیغمبر نو ما خطا ستویلی زمان لوز دے دعا بکم او خستاسو دیم لوزی چھ دعا بکوائے خوا الا انا قربت اللہما خبر شے یقینا قربت اللہم سبب دنیز دیوالے ددیدے سیدخلهم اللہ فی رحمتے زرد داخل بکی دیلر اللہ پا جنت پلکے ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخن کے رحم کے ان کے رحم. والسابقون الاولون من المهاجرین. سلورم باب تفصیل مکہ شہر. حضرت علی وی سبقت مل الاسلام ترا غلام اما بلغت او اوان حل اوان حلمن. سبقت مل الاسلام ترا غلام ما بلغت اوان حلمن. ذالکم د بلوغ مرتلانم رسیدلے چستاسو د ٹول نمیڑوان دے اسلام راوڑے ہو. او آیت کے من تبعیزیہ ہم دے وردار چے من بیانیاں واغستیشی چے تمام صحابہ کرامو تے نسبت رش. محمد بن کعب کو رضی رحمہ اللہ نے چاہتا پوسو کو چے تر صحابہ کرام مبارک سوائیں دو تو صحابہ کرام طول جنتیان دے. اگر تپوس کون کے وہ تو دا مسئلہ تا دا کم زین دا کرے دا. محمد بن کعب قرضی ورتوئی دا مسئلہ ما دا سورت توبہ آیت 100 نزد کرے دا. ادی موقع کے وسو دا شیعگانو نا دا مدودیانو نا تپوس پکار دے اسلامیان چرا شیکنا ابو بکر معاویہ عثمان آیا دا سابقون الاولین دی کنلی. ذکر دا پیغمبر دا نبوتنا اتل لسرز بعد دا آیت نازل شوئے. والسابقون الاولین اولون من المهاجرین. او دے آیت کے رد دے ففرقہ امامیہ دا شیعو باندے. پا آیت کے شان دا صحابہ کرامو بیانے. آیت کے بشارت تے انصارو مہاجرینو تا. دین تپو سکا صدیق اکبر سو کو معاویہ سو کو عثمان سو کو آیت دے آیت مصداقو کنو. دا وجرا ددی آیت پا تفسیر کے دا مفسرین مختلف اقوال لی. سو کوئی دے نہ مراد اگا خلق دی چیاغیو زو قبلتین سمانا دوارو قبلو تے مخ کرو بیت المقدس و خانہ کعبہ تا. سو کوئی چھ دے نہ مراد اغدی چھ جنگ بدر کی شامل شیو. امام فخر الرازی وی دے نہ مراد اغدی چھ ہجرت و نصرت کے مخ کیو. بیاوی دے سابقین اولین لفظ مجمل دے دیکھ دا ندی ویلی چھ دی کم شی کے سابقین اولینو بیدا موصوف کو پا مہاجرین انسوارو سرا موصف کے دو نہ وہی معلوم اشوا چہ صفت دا ہجرت و نصرت کے سابقون و اولین دی. لکہ معارف القرآن مولانا ادریس کاندلوی جلد نمبر 3512 راشن سبا دا غیر مقلدین نہ تپوسو کا. غیر مقلدین وی حضرت عمر دا ڈیر و احادیث و خلاف کر رہے. وانک نہ والسابقون الاولون من المهاجرین. حضرت عمر خلاف نہ دے کرے بلکہ سابقون کرے. راشا پا زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے حضرت عمر شانو گورا. اکت تفصیلن دا حضرت عمر شان غواڑے نو زما کے سٹ سلو روڑے یاران. او دا ہر یو یار پا بارک یو کے سٹ یو گھنٹا شان عمر رضی اللہ عنہ اگا کے سٹ بیا ہو رہا. نبی علیہ السلام وی والذی نفسی بیدیہ ما لقیک شیطان سالکن فجن الا سلک فجن غیر فجن. قسم میری باغذات چی داغ قبضہ کے زمان روح دے چی تپک ملار زی نو شیطان باغلار نشی درت لے. بل حدیث کی وی اقتدو باللزین اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر. اقتدوا باللذین من بعد اقتداؤ کے لارش تقلید کے زمانہ رستو دا ابو بکر و دا عمر. منشل رکاتو تراؤ کے دا حضرت عمر تقلید کو. تا تب دا حضرت عمر تقلید شرخ کاری خو منگتا نخ کاری کل دین او دو خطائی جی دام سیدی سنت طریقہ دا آغم سنت طریقہ دا نو چی آتم سنت شوی و شلم نو نو تب پا یو وقت بارا اکلی شی پا یو وقت بارا سنگا کیوانا. اللہ فرمائے والسابقون الاولون من المهاجرین مخکی کیدون کی ایمان تا چلیم بیدی دا مهاجرین نا والانسوار و دانسوارنا والذین اتبعون بحسان او ها کسان چی تابداری کید دی پا خوای نا کولو سلام. او انشاءاللہ چی کل سورت ختم شی نو زبد سعلب بارک انشاءاللہ سا خبر کوم زکا پرون یو مرگری ما تا نشاندی اکڑا ما چی کم وضاحت پرون کرو اگا والی بم خیم او دا بخیم انشاءاللہ چی دا سوکو. اللہ فرمائے والذین اتبعون بحسان آ کسان چی تابداری کئی دے دی پا خوائے نا کولو سرا رضی اللہ عنہم رضا دے اللہ دینا و رضو عنہ دی رضا دی داغنا. شیخ دا پینڈے بوئے اللہ دے دینا خوشحال دے دی دا اللہ نا خوشحال دی و اعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فی آبدا تیار کری دی دی لرا جنتنا بئی گلان دے داغے نولے ہمیشہ بئی دی آگے کے ہمیشہ. ان اللہ لا یرضى عن القوم الکافرین ان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین او دلتے ہوئی رضی اللہ عنہم اگورا ذالک الفوز العظیم دا رضا دا اللہ لوئے کامیابی دا اللہ دے زمستہ سن رضاش. حدیث کے راضی چکلے یو آیتو آئے داغی مطابق زان لدعا گانے مغارے گا. وممن حولکم من الاعراب منافقون وممن حولکم من الاعراب آیت کے رساب اکرام و مقابلہ کے دا منافقانو دا سخت منافقت حالات بیانی فرمائی وممن حولکم من الاعراب منافقون دا اغا چانا چه چا پیر دستان دا باند چانو نا منافقان دی ومن آل المدینه تی بازه دا مدینه والاونا مردو علا النفاق مردو علا النفاق لکا مقوله دا کمرد زیدن علا ربیه کمرد زیدن علا ربی. آیت کے مرتین دا مرتین وضاحت پینزاتی آیت کے ما کرے ہو مرتین من یو عذاب پا قبر کے مرتین من دو دویم عذاب پا آخرت کے. آیت دلیل دے پا عذاب قبر او پا عذاب دا دنیا. ادھا دنیا عذاب سو قاسمی وی احراقو دا مسجد زرار سوزول دا مسجد زرار. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینہ مردو علی النفاق لکتی منافقت باندے لا تعلمم نہ پیجن تدی فی الحال. نبی علیہ السلام تب اللہ دا وحی پا ذریعہ منافقین بازے ہو خودن پر ان درس کے وضاحت شے ہو نحنو نعلمو منگ پیجنو دی لرا سنو عذبو مرتین زرد عذاب اور کو دی لڈبل سمیو ردونے لعذاب نظیم بیابو گردولی شدی عذاب لیتا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. بعضی ہوئی دا آیت دا آغا پینز صحابہ کرام مبارک نازل دے چاہی مخلصانو لیکن جنگ تبوک کی شرکت نو کرے روز تو بیا دیر پیمانو لکا حضرت لو بابا زانستن پورے تڑلے ہوا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم نور کسان دی چه اقرار کرده پا گناو نخپلو خلطو عملا صالحا گڑ وڈ کرده دی سنیک عمل وآخر سیئا نور بدعمل عسى الله ان يتوب عليهم نزده دا چه اللہ قبول کی توبه دی عسا چه کلا راشی او مخکت اللہ ہوئی نمورات سی نزده یا عسا منا عسى الله یقینا اللہ یتوب علیہم قبول بکی توبہ ددی ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخون کے رحم کار دے. خذ من اموالهم صدقه مخکې تیر شو چې حضرت د دې صدقات اغستون من کړو نو کړی چې دای توبه قبول شو ان الله نو بیا او کوم شي چې واست صدقات والے دعا مول غواړي وجدار چې ستا دعا د دې لپاره باعث مسررت ته خذ من اموالهم صدقه اخلا د مالونو د دین زکات تو طاهرهم چې پاکوي ته دی لرا د ګناونو نا و تو زکیم بها او زیاتوي دی لرا مال په سبب داغه وصلی علیهم دعا کو دی تا دا نه چې درود شریف وایا هر سورګری شاګل نی هر زده صلی مان درود نه راځي وصلی علیهم دعا کو دی لا ان صلاتک سکن اللہ یقیناً دعا ستا آرام دے دے زلونو دری سکن قلوبہم واللہ سمیع